zdecydowanie więcej. Zmieniłem szampon na DX2. Tak po prostu. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj wypadanie włosów. Czy wiesz, co tarczyca robi dla ciebie? Dba o kondycję włosów i skóry. Pomaga utrzymać prawidłową wagę. Zapobiega zmęczeniu i w ogóle wspomaga gospodarkę hormonalną. A co ty robisz dla tarczycy? Stosuję Endocrinol. Suplement diety Endocrinol zawiera m.in. jod i selen, które wspierają prawidłowe działanie tarczycy. Tarczyca dba o mnie, a Endocrinol dba o tarczycę. Endocrinol. W trosce o tarczycę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Polski Radio Program Trzeci, środa, 1 marca, jest 10. Serwis informacyjny Trójki, Karolina Kozińska. Polska oddaje hołd bohaterom antykomunistycznego podziemia. Katastrofa kolejowa w Grecji, jest ponad 30 ofiar śmiertelnych. Sygnały dnia świętują pół wieku na antenie Polskiego Radia. Niezłomni i nieugięci. Polska obchodzi Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Państwowe uroczystości rozpoczęły się w Muzeum Przyrakowieckiej w Warszawie. To w murach tego byłego więzienia w okresie terroru stalinowskiego zamordowano od 350 do 400 osób. Przyrakowieckiej jest Agnieszka Jasik. Agnieszko, powiedz, jak przebiegają uroczystości i kto bierze w nich udział? Są tu przede wszystkim przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej i najwyższych władz państwowych. To było miejsce okrutnej kaźni bohaterów. Dziś staje się miejscem symbolicznym. To symbol zwycięstwa prawdy nad kłamstwem, pamięci nad zapomnieniem, podkreśliła marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Zamienili mundur na łachmany. Byli tutaj w samotności, stał bohater naprzeciwko kata. I to, czego się najbardziej bali, to to, że ludzie o nich zapomną. Ale prawdy nie da się zakrzyczeć, nie da się zapomnieć. Żołnierze, którzy wtedy byli traktowani jako wyklęci, dzisiaj są niezłomnymi. O bohaterstwie żołnierzy wyklętych mówił też premier Mateusz Morawiecki. Zaświadczyli swoim życiem o wielkiej wartości wolności, niepodległości, prawdy i dobra, zaznaczył. I to właśnie oni dzisiaj są wielkimi zwycięzcami. To właśnie oni poprzez to, w jaki sposób żyli, poprzez świadectwo swojego życia, swoją walkę, są prawdziwie nieśmiertelni. Tegoroczne obchody przypominają m.in. o pułkowniku Łukaszu Cieplińskim i jego współpracownikach zgładzonych w 1951 roku właśnie w tych murach. Za chwilę przy Rakowieckiej zostanie otwarta, zrekonstruowana cela, w której więziony był pułkownik. Agnieszka Jasik, dziękuję za relację. A w ramach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych minister obrony Mariusz Błaszczak zainaugurował akcję honorowego krwiodawstwa Spokrewnieni Służbą. Nasza akcja Spokrewnieni Służbą jest wyrazem hołdu, który oddajemy żołnierzom wyklętym, ale też jest wyrazem niesienia pomocy tym wszystkim, którzy pomocy dziś potrzebują. To jest kampania skierowana do ludzi w mundurach, do żołnierzy Wojska Polskiego, funkcjonariuszy służb. Honorowe dawstwo krwi to wyraz naszej ofiarności, to wyraz naszego zaangażowania, to wyraz naszej służby. Minister obrony podziękował też uczestnikom wojskowej misji medycznej do Turcji. Od kiedy samorządowcy zajmują się polityką zagraniczną? Pyta wiceminister kultury Jarosław Selin. Gość programu Pierwszego Polskiego Radia odniósł się w ten sposób do dokumentu, do którego dotarł portal polskieradio24.pl, z którego wynika, że prezydent Sopotu Jacek Karnowski zlecił byłemu ambasadorowi Polski w Stanach Zjednoczonych Ryszardowi Sznepfowi analizę sytuacji politycznej w Stanach Zjednoczonych. Bardzo często samorządowcy zapominają, że są częścią administracji państwowej. Nie można robić takiej dychotomii państwo-samorząd i przeciwstawiać tych rzeczy sobie. I jaki związek z życiem lokalnej społeczności Sopotu ma analiza polityki wewnętrznej w Stanach Zjednoczonych i nie wiem, jakiejś propagandy politycznej uprawianej na terenie Stanów Zjednoczonych? No pytam o to 40 paru tysięcy mieszkańców Sopotu. Więcej o tej sprawie na portalu polskieradio24.pl. Co najmniej 36 osób zginęło, ponad 80 zostało rannych w czołowym zderzeniu dwóch pociągów w środkowej Grecji. Do wypadku z udziałem pociągu pasażerskiego i towarowego doszło w pobliżu miasta Larisa na trasie Ateny-Saloniki. Na miejscu pracują specjaliści, mówi rzecznik greckiej straży pożarnej Vasilios Vatrakoyanis. Akcja ratownicza na miejscu wypadku kolejowego przy wejściu do Doliny Tempej jest prowadzona w dalszym ciągu. Działania strażaków koncentrują się w tej chwili na dwóch pierwszych wagonach pociągu pasażerskiego, które przewróciły się i są najtrudniejsze w tej chwili do wydobycia. W sumie pociąg osobowy przewoził 350 pasażerów. Po katastrofie zorganizowano nadzwyczajne posiedzenie rządu. Na miejsce zdarzenia przybył grecki minister zdrowia Thanos Plevris. Sygnały dnia. Sztandarowa audycja programu Pierwszego Polskiego Radia świętuje pół wieku na antenie. Z tej okazji prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska życzyła audycji kolejnych co najmniej 50 równie udanych lat z wierną widownią słuchaczy. Wszystkim Państwu wszystkiego najlepszego i tutaj w studiu, i tutaj pracownikom, którzy przy sygnałach dnia pracują, pracowali, będą pracować. Wszystkim słuchaczom, którzy zawsze są z sygnałami dnia Polskiego Radia, z programem Pierwszym Polskiego Radia. Oczywiście sygnały dnia, cztery pory roku, lato z radiem, przecież to są kultowe, jak mówi młodzież, audycje. Naprawdę serdeczne, serdeczne z głębi serca życzenia wszystkiego najlepszego. Sygnały dnia po raz pierwszy na antenie pojawiły się 1 marca 1973 roku. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziwiłem się godzinę temu prognozie pogody przygotowanej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, bo tam napisane, że zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a tu nad Myśliwiecką piękne słońce i niebo bezchmurne. No to proszę cieszyć się tą pogodą, jeśli jeszcze ją Państwo mają, bo to już zaczęło się zmieniać i w tej chwili na ekranie meteoradaru widać, że ta północno-wschodnia ćwiartka już przykryta chmurami. Nigdzie na razie nie pada, choć na północy i miejscami na wschodzie możliwy słaby deszcz i mżawka. Temperatura na plusie. 2-3 stopnie na wschodzie, 4-5 w centrum, 6-7 na zachodzie. Chłodniej tylko na obszarach podgórskich od minus 1 do plus 1 stopnia, czyli około zera w sumie. Na szczęście wieje słabo. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Barbara, w Media Expert są mega okazje. To może sobie coś kupimy z tych sprzętów, co potrzebujemy. Marian, wszystko możemy kupić z tego, co potrzebujemy, bo i multirabaty mają, patrz, o piąty produkt 99% taniej. Teraz w Media Expert w promocji multirabaty. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub rewelacja, piąty produkt 99% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowi. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewa. A ty na zapalenie gardła weź pastylki do ssania Septinum Silver. Polecił mi je lekarz. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 10:00. Ponownie dzień dobry Państwu. Trójka przed południem. Maciej Załęcki, Monika Suszek i Witold Lazar. W takim składzie będziemy dla Państwa do 12:00. Witamy, zapraszamy na kolejną filiżankę Trójki przed południem. Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow.

times have the weathermen told you stories that made you love? You know, it's not unlike the politicians and the leaders when they do things by heart. Who gets the job? Pushing the knob. That sort of responsibility you draw straws for if you're mad enough. The Sun i Stranglers w Trójce przed południem. Dziś naukowa środa, 17 minut po godzinie 10. Proszę sobie wyobrazić teraz robota z mięśniami, prawdziwymi mięśniami. Zespół naukowców z Illinois opracował zdalnie sterowane roboty, które łączą w sobie najnowocześniejsze osiągnięcia robotyki z podstawowymi systemami biologicznymi. Maszyny te poruszają się za pomocą wyhodowanej w laboratorium tkanki mięśniowej myszy. Powieści i filmy i gry z gatunku science fiction pełne są opisów takich cyborgów łączących w sobie elementy biologiczne i czysto mechaniczne. Naukowcy opracowali właśnie taką maszynę, maleńkiego biohybrydowego robota, który został zbudowany z wyhodowanych w laboratorium komórek mięśniowych myszy. Wydrukowano to później na drukarce 3D, taki miękki szkielet dla tego robocika, no i wyposażono go w te wyhodowane laboratoryjnie mięśnie, a także bezprzewodowe chipy kontrolne LED. Po co? O tym za chwilę. W każdym razie w nowym projekcie budowy tych biohybrydowych, zdalnie sterowanych robotów uczeni zastosowali bardzo efektywne rozwiązania, na tyle efektywne, że roboty te mogą być w stanie ustanowić nowe rekordy prędkości poruszania się dla tego typu maszyn oczywiście. Są one określone mianem e-biobotów. W ich konstrukcji po raz pierwszy wykorzystana została mikroelektronika, miękkie materiały, ale także właśnie te wspomniane wyżej prawdziwe mięśnie. Polimerowy szkielet tych niewielkich biologicznych robotów został wydrukowany przy pomocy drukarki 3D, natomiast najistotniejszą ich częścią stały się mysie tkanki mięśniowe, które zostały ukształtowane we wspomnianym szkielecie. No i właśnie te tkanki odpowiadają za wprawianie robota w ruch. Pierwsze z nich, umiejące chodzić, zostały już zademonstrowane jakiś czas temu, było to w 2012 roku, jednak sporym wyzwaniem wtedy było utrzymanie nad nimi kontroli w warunkach innych niż laboratoryjne. Teraz dzięki zastosowaniu technologii, w której mikrodiody LED stymulują mięśnie do poruszania się, jest to możliwe. Dalsze możliwości ulepszania tych robotów są bardzo duże. Możliwe jest na przykład wyposażenie ich w różne biologiczne lub chemiczne sensory, a to z kolei może dać im możliwość wykrywania zanieczyszczeń, jak i biomarkerów powiązanych z różnymi chorobami. Możliwe stanie się zatem używanie używanie takich robotów, na przykład do monitorowania stanu środowiska lub nawet w medycynie. Nowego, to był Błażej Król. Trójka przed południem, 23 minuty po godzinie 10. Jak zwykle o tej porze rozmawiamy o piosenkach. Posłuchamy więc sympatycznego utworu muzycznego, zagranicznego. No i przy okazji dowiemy się, o co chodzi w tej piosence. Przed nami Piotr, Firan i Raf Uzar, czyli Bed and Breakfast w pigułce. Find the river. R-E-M. Hey now, little speedy head. Hey, gdzie tak się spieszysz, mały? Me, my thoughts are flower strewn. Ja, moje myśli są usłane kwiatami, flower strewn. Tak, rzucone, strewn, czyli w dobrym miejscu jestem. Ocean storm. Burza morska. I have got to leave to find my way. Muszę odejść, by znaleźć swoją drogę. To jest taka poezja. Czyli prawda? Zrobiło się nieciekawie i ktoś musi odejść, wyjść z tego swojego dzisiejszego dnia i w ogóle ostatnich historii, odpocząć, żeby spojrzeć dalej na to z dystansem i rozpocząć next chapter. That's right. Watch the road and memorize. Uważaj na drogę, pamiętaj. This life that pass before my eyes. To życie, które mija mi przed oczami. And nothing is going my way. Nic nie idzie po mojemu. Znowu taka nothing forma. Is going my way. Nothing is going my way. Nie idzie mi. The ocean is the river's goal. Ocean jest celem rzeki. A need to leave, the water knows. Woda wie, gdzie jest jej ujście. Tak, we're closer now. Jesteśmy teraz bliżej. Czyli idzie do przodu, prawda? There's no one left to take the lead. Nie ma już osoby, która mogłaby przejąć prowadzenie. Take the lead, być liderem. But I tell you, and you can see, we're closer now. Ale mówię ci, że jesteśmy teraz bliżej siebie. Czyli jest źle, ale zbliżamy się do tego momentu ważnego. Strength and courage overrides. Siła i odwaga przeważa. The privileged and weary eyes. Uprzywilejowane i zmęczone oczy. Of the river poet, search naivety. Poety naiwnego, który szuka źródła rzeki. Czyli bardzo poetyckie. Find the river. R.E.M. Hey now, little speedyhead, read on the speed meter says you have to go to task in the city where people drown and people serve. Don't be shy, you just deserve. It's only just light years to go. Me, my thoughts are flowers strewn with ocean storm, they bury me. I have got to leave to find my way. Watch the road and memorize this life that passed before my eyes. Nothing is going my way. River's gold, need to leave, the water knows, we're closer now than light years to go. I have got to find the river, Bergamot, better run through my head and fall away. Leave the road and memorize this life that passed. Przed południem. Put front pen to paper. Manic Street Preachers w Trójce przed południem. Dziś naukowa środa, nowe technologie, nowe wynalazki, nowe odkrycia. 26,5 minuty dzieli nas od godziny 11 i o tej właśnie porze będziemy się chwalić. Znaczy, nie my się. 9 medali zdobyli naukowcy z Politechniki Lubelskiej na 3 światowych wystawach. Rozwiązania badaczy zostały docenione m.in. w Tajlandii, ale także w Indiach i na Tajwanie. O szczegółach Ewelina Kwaśniewska. Badacze z Politechniki Lubelskiej przywieźli z Azji 5 złotych medali, 2 srebrne, 2 brązowe oraz 3 nagrody specjalne. Dla uczelni to nie tylko prestiż, to także szansa m.in. na dotarcie ze swoimi wynalazkami do przedsiębiorców, którzy mogą je wykorzystać w praktyce, mówi dyrektor Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Lubelskiej Paweł Chrapowicki. Przecież jak prowadzimy badania, to nie tylko po to, żeby publikować czy patentować, ale też po to, żeby powstawały z tego nowe produkty, nowe usługi, lepsze procesy. No i tak na wystawach wynalazków przede wszystkim konfrontujemy się z innymi ekipami, czasem w takim szerokim gronie wynalazców z kilkudziesięciu państw. Jeśli przyjeżdżamy z jakimiś laurami, no to możemy mieć pewność, że międzynarodowe jury doceniło te nasze prace. No a skoro je doceniło, to znaczy, że no mają one konkretną wartość nie tylko naukową, ale także taką biznesową, wdrożeniową. Musimy pamiętać, że rolą naukowca nie jest wyłącznie badanie, dodaje Chrapowicki. Rolą naukowca jest doprowadzenie do takiej sytuacji, że świat, w którym żyjemy, stanie się lepszym miejscem do życia. No, albo będą lepsze produkty dostępne, albo świat będzie bardziej, nie wiem, czysty, ekologiczny, może bardziej efektywnie będziemy wykorzystywali nasz czas. I w zasadzie summa summarum do tego sprowadza się rola naukowca. Wtedy, kiedy jego prace mają możliwość być zastosowane w praktyce, no to chyba to jest największy sukces pracy naukowej. Jednym z takich wynalazków, dzięki którym świat ma szansę być bardziej ekologiczny, jest biodegradowalna folia. Można z niej będzie tworzyć woreczki śniadaniowe, folie ochronne czy bąbelkowe do zabezpieczania paczek. Wiele w dzisiejszych czasach mówi się o ekologii, kompostowaniu, więc postanowiliśmy iść w tym kierunku, mówi współautor wynalazku, doktor habilitowany inżynier Tomasz Klepka z Katedry Technologii i Przetwórstwa Tworzyw Polimerowych Politechniki Lubelskiej. My idziemy troszeczkę pod prąd, że normalnie 15% napełniacza nie powoduje zmiany maszyny i technologii, więc wprowadzamy dużo więcej napełniaczy, na przykład pochodzących z odpadów po przetwórstwie roślin, czyli po pierwsze mamy mniej zużytego tworzywa, a po drugie mamy większą zdolność do biodegradacji tych produktów. Tutaj w zależności od tego, ile dodatku, jakiego dodatku dodamy na poziomie procesu technologicznego, my będziemy dążyć do tego, żeby jak najkrócej ta folia była jako obciążenie środowiska. Natomiast to wszystko zależy od tego, jaki produkt będziemy w tą folię pakować, czy będziemy w tej folii utrzymywać. Drugim elementem, który też jest opracowywany u nas, to są maszyny do przetwórstwa tego typu kompozycji polimerowych. Nie da się ukryć, że problemem tego świata są tworzywa sztuczne, które nie ulegają biodegradacji. Takie plastiki mogą rozkładać się od 100 do nawet 1000 lat. Okazuje się jednak, że zamiast zanieczyszczać naszą planetę, mogą być wtórnie wykorzystane, na przykład do wykonania kostki brukowej. Taka kostka jest nawet trwalsza od klasycznej, tłumaczy współautor wynalazku, doktor habilitowany inżynier Tomasz Garbacz z Katedry Technologii i Przetwórstwa Tworzyw Polimerowych Politechniki Lubelskiej. Klasyczny beton ma tendencję do pękania, ma tendencję do zabrudzenia. Ta powłoka zewnętrzna ulega właśnie zabrudzeniu w wyniku na przykład wylania oleju, zmian temperatury, czyli niskie temperatury zimą. To powoduje właśnie degradację kostki betonowej i w ogóle wyrobów betonowych. W przypadku wyrobów z tworzyw sztucznych z napełniaczem organicznym tego nie ma. Przez to, że te wyroby nie muszą być całkowicie pełne, tak jak przykład tej kostki brukowej, ona jest wtedy lżejsza. Jednocześnie ma dużą odporność na różnego rodzaju uderzenia, na zniszczenie. Politechnika Lubelska w ubiegłym roku dokonała ponad 170 zgłoszeń patentowych. Część z tych rozwiązań wchodzi już do przestrzeni publicznej. Ogółem uczelnia ma kilkaset aktywnych patentów, które czekają na wdrożenie. Wszystkie medale, a także nagrody specjalne zostały wczoraj właśnie wręczone twórcom w Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii Politechniki Lubelskiej. A uroczystości przyglądała się Ewelina Kwaśniewska. Noc w noc szukam po mieście naszych zamierzchłych miejsc. Mam złe sny, kiedy nie śpię. O mamy mam złe. Luka po tobie, nawet dziurawy mam cień. Noc w noc chodzę po wietrze, czym by cię tu zapomnieć. Noc w noc szukam po mieście.

Week to grupa Skanka Nancy. Trójka przed południem, na zegarze 10:44. Chwila sprzed lat teraz dla Państwa. Piotr Łodyj i historyk doktor habilitowany Tomasz Gajownik zapraszają na nasze codzienne przedpołudniowe spotkanie z historią. Niezła historia. 1 marca roku 86 przed naszą erą Lucius Cornelius Sulla na czele armii rzymskiej zdobył, zresztą po długim oblężeniu, Ateny. Może nim powiemy o okolicznościach, w jakich doszło do tych wydarzeń, przypomnijmy, kim był ten osławiony zdobywca Aten. Osławiony dlatego, że w pamięci historycznej z tamtego okresu najbardziej zapisał nam się Gajusz Juliusz Cezar z racji swoich dokonań. Ale tak naprawdę, jeżeli chodzi o polityków i wojskowych tamtego okresu, czyli mam na myśli powiedzmy okres do 100 lat przed naszą erą, to tak naprawdę poza Cezarem mamy jeszcze dwóch znakomitych polityków i wojskowych. Tu był właśnie wspomniany tutaj, o którym dzisiaj mówimy, Lucius Cornelius Sulla, dyktator, dwukrotny konsul i wcześniej przed nim Gajusz Mariusz, ale dzisiaj się skupiamy akurat na Sulli. To był człowiek, który bardzo umiejętnie potrafił lawirować w wymiarze politycznym między Senatem a innymi ośrodkami władzy. To trzeba pamiętać, że to jest jeszcze okres, w którym Senat odgrywa bardzo znaczącą rolę i rodziny Patriarchatu Rzymskiego mają ogromną władzę. W związku z tym umiejętne lawirowanie w celu pozyskiwania funkcji wojskowych, dzięki którym zdobywamy tak naprawdę nie tylko doświadczenie wojskowe, ale i zaplecze militarne w postaci legionów, które nam będą służyć, które będą nam wierne, bo my o nie dbamy, staramy się, żeby ci legioniści mieli też, kolokwialnie mówiąc, zysk w postaci łupów. To prowadziło do tego, że gdy budujemy własną pozycję wojskową, to też mamy za sobą potężny argument, jaką jest siła militarna. I Sulla to bardzo umiejętnie potrafił wykorzystać i doprowadzić do tego, żeby w bardzo krótkim okresie czasu, jak na tamtą erę i na tamtą epokę, właśnie uzyskać dwukrotny tytuł konsula, a zwieńczeniem jego rządów, właśnie których etapem była wojna w Grecji, ona doprowadziła do tego, że właśnie dzięki oblężeniu Ateny i zwycięstwie, które udało się uzyskać Sulli i później na zwycięstwie nad Persją, Sulla dostąpił zaszczytu, powierzono mu urząd dyktatora. Niezła historia. A w jakich okolicznościach doszło do oblężenia? No jakie były konsekwencje zdobycia miasta? Tu trzeba wspomnieć o tym, że do tego momentu Ateńczycy przez ponad wiek wiernie stali u boku Republiki, to znaczy współpracowali z Rzymem, dostarczali wojska, dostarczali również żywności i innych materiałów, które były armii rzymskiej, państwu rzymskiemu potrzebne do egzystencji. Natomiast sami Rzymianie oczywiście lekceważąco odnosili się do Ateńczyków, mówiąc, że potrafią prowadzić jedynie wojny na słowa. Sami Ateńczycy z kolei w takim, bym powiedział, wzajemnych relacjach wyrażali się o Rzymianach jako nieokrzesanych dzikusach. Więc obie strony politycznie poprawnie zachowywały się, natomiast jak wzajemnie się oceniały, no to właśnie przed chwilą powiedziałem. Natomiast w momencie, gdy wybuchła wojna z królem Pontu Mitrydatesem VI, ateńska delegacja wypowiedziała wojnę Mitrydatesowi, ale na tym zakończyła się ich aktywność. Co ciekawe, nie wszyscy podzielali ten niechęć pogląd, do króla Pontu. Dokładnie i tak naprawdę w momencie, kiedy Rzymianie zażądali takiej, bym powiedział, konkretniejszej pomocy ze strony Ateńczyków, Ateńczycy się temu sprzeciwili i doprowadzili do sytuacji, w której Sulla właśnie idąc na czele armii rzymskiej przeciwko Mitrydatesowi po drodze zdecydował się zająć Ateny. Okazało się to nie tak łatwym przedsięwzięciem. Miasto stało się, bym powiedział, obiektem kilkumiesięcznego oblężenia, które być może jeszcze dłużej mogło trwać, gdyby nie fakt, że rzeczywiście jak w wielu takich przypadkach w historii znaleźli się ludzie, którzy umożliwili Sulli i jego dowódcom znalezienie słabego punktu w obronie i przedostanie się wojsk legionistów na teren Aten, otwarcie bram i wpuszczenie przygotowanych do ataku legionistów. Same Ateny zostały praktycznie zniszczone, to znaczy splądrowane. Nastąpiła rzeź mieszkańców, bardzo niewielka ich grupa ocalała. i de facto na prośbę tych nielicznych ocalałych Sulla zdecydował się zaprzestać tego plądrowania, tej grabieży, tego niszczenia miasta. Kiedy sam już się zorientował, że legioniści, którzy pałali tą rządzą zniszczenia tego, osiągnięcia łupów po tym długotrwałym oblężeniu, które też im się dało wyznaki, kiedy oni już nasycili swój głód, wtedy zdecydował się wspaniałomyślnie wstrzymać dalsze plądrowanie miasta, bo też zdawał sobie sprawę, że nie może doprowadzić do całkowitej zagłady miasta, bo ono było potrzebne w tym całokształcie systemu ekonomicznego państwa rzymskiego. I wtedy skierował swój wzrok na wschód właśnie przeciwko Mitrydatysowi. Bardzo dziękuję za spotkanie. Historyk profesor Tomasz Gajowlik był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu, dziękuję państwu za uwagę. Niezła historia. Kiedy gra tak przed siebie, w powodzi deszczu i łez, tylko tłok w siódmym niebie sprawia, że wciąż tu jest czerwony smak ryzyka, to zjawia się, to znika. Autostrada.